skręcona, twarz brzydka, kostropata, nos krzywy, pewnie od jakiego uderzenia. Włosy miał zmierzwione, matowe, zęby czarne. Pinkas, pisząc zęby czarne, przekracza niewidzialną i niewyczuwalną granicę, ale w swoim zapamiętaniu w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci. Sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl. Co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Żegnamy reklamy. Punktualnie 12, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie wiadomo, kiedy mostem łazienkowskim znów będzie można przejechać. Koszt jego naprawy może sięgać kilkudziesięciu milionów złotych. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że nie kilkuset. Osoby poruszające się o kulach Pendolino nie pojadą. Przekonała się o tym szefowa Pachu Janina Ochojska. Duńska policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pomoc zamachowcowi z Kopenhagi. W sprawie mostu łazienkowskiego nie wiadomo nic na 100%, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Most zapalił się w sobotę wieczorem, nadal badają go specjaliści i na razie jest tylko nadzieja, że główna konstrukcja przeprawy nie została naruszona. To muszą stwierdzić eksperci. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co należy zrobić. Czy to jest tylko kwestia asfaltu, na jakiej długości, czy będzie można puścić buspas, czy nie. To muszą być liczenia, można powiedzieć, matematyczne. Wiemy też, że oprócz tego wierzchniej z części asfaltu, że część metalowa, ale nie konstrukcyjna, też została lekko pofalowana. Decyzji, co dalej z mostem, możemy się spodziewać najwcześniej pod koniec tygodnia. Most łazienkowski jest drugim pod względem natężenia ruchu w Warszawie. Obawiano się, że jego wyłączenie spowoduje ogromne korki, ale dziś rano było nawet lepiej niż zwykle w poniedziałek. Z wyjątkami, informuje Robert Opas ze stołecznej policji. Najgorsza sytuacja, która była, powiem była, bo w tej chwili wszędzie ruch odbywa się płynnie, była na Wale Międzyszyńskim, tutaj szczególnie wjazdy na most, no niestety ślimaki są dosyć krótkie i tak duży ruch, no generuje pewne utrudnienia. Władze miasta zmieniły trasę kilkunastu linii autobusowych, jest także dodatkowy tramwaj, a na niektórych skrzyżowaniach ruchem kieruje policja. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru mostu łazienkowskiego. TVN24 podaje, że pożar mostu to efekt podpalenia i że to najpoważniejszy wątek, jaki bada prokuratura. Śledczy mają zabrać głos za pół godziny. Pociągi Pendolino, jak się okazuje, nie są dla wszystkich. Osoby, które poruszają się o kulach, nie mogą skorzystać z tak zwanej platformy dla osób niepełnosprawnych. Ta bowiem przysługuje tylko tym na wózkach inwalidzkich. Przekonała się o tym szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska chciała dojechać z Krakowa do Warszawy. Chodząc o kulach sama, jak mówi, do tej pory pociągami nie jeździła, bo nie mogła do nich wejść. Miała nadzieję, że to się zmieni, gdy pojawił się super nowoczesny, tak reklamowała go PKP Pendolino. Proponowano mi oczywiście pomoc, ale przez wciągnięcie mnie do pociągu. Mi już się coś takiego zdarzyło. 19 grudnia, jak wracałam z Warszawy, panowie mi powiedzieli, że platforma jest nieczynna, bo jest zepsuta w nowym Pendolino. Panowie mnie wciągali. Było to bardzo nieprzyjemne i uważam, że bardziej dla mnie niebezpieczne, niż gdybym skorzystała z platformy. Rzecznik PKP Intercity Zuzanna Szopowska tłumaczy, dlaczego osoba o kulach nie może korzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych. sytuacji, w której osoba o kulach na przykład straciłaby równowagę i mogłoby dojść do jakiegoś incydentu czy do wypadku, cała odpowiedzialność spoczywałaby wtedy na przewoźniku, ponieważ wykorzystałby rozwiązanie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jest jednak nadzieja, że ten przykład zmusi władze PKP do wprowadzenia nowych rozwiązań, które pozwolą osobom poruszającym się o kulach na wejście do Pendolino. Mamy w spółce konsultanta, który też jest osobą niepełnosprawną i doradza nam w kwestiach związanych z podróżowaniem osób o ograniczonej mobilności. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązanie, które będzie gwarantować bezpieczeństwo przy wchodzeniu do pociągu, a z drugiej strony także będzie dla nas realne do zrealizowania. Pociągi Pendolino są najnowocześniejszymi, które jeżdżą po polskich torach. Po raz pierwszy zabrały pasażerów w grudniu ubiegłego roku. Duńska policja informuje, że zatrzymała dwóch podejrzanych o pomoc zamachowcowi z Kopenhagi. W sobotę 22-letni mężczyzna zastrzelił w stolicy Danii dwie osoby, ranił 5. Duńskie służby twierdzą, że był inspirowany zamachami w Paryżu. Policja nie podaje tożsamości zatrzymanych. Zabity zamachowiec to urodzony i wychowany w Danii muzułmanin z kryminalną przeszłością. W 2013 roku duńska policja poszukiwała osoby o tym samym nazwisku podejrzanej o zaatakowanie nożem ludzi w pociągu. Muzułmańskie organizacje w Danii potępiły zamachowca. W sobotę 22-latek ostrzelał kawiarnię, w której trwało spotkanie z autorem karykatur Mahometa. Zginął 55-letni duński reżyser. Potem w synagodze napastnik zabił 37-letniego żydowskiego ochroniarza. Więzienie i grzywna grożą inspektorowi nadzoru budowlanego z Polkowic. Roman P. zmuszał inwestorów do płacania mu łapówek. W zamian za to obiecywał legalizację samowoli budowlanych albo szybkie załatwienie formalności urzędowych. Liliana Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy informuje, że proceder trwał prawie 3 lata. Wyszedł na jaw dzięki temu, że jeden z inwestorów poinformował o szantażu policję. To wynikało zapewne stąd, że on wykonywał w punkcie samodzielną i te decyzje mógł wydawać, podpisując je osobiście. W takich urzędach praca opiera się na zaufaniu. Nikt nie zakłada, że urzędnik, który jest zatrudniony i może wydawać decyzję administracyjną, będzie posuwał się do łapówkarstwa. Roman P. poprosił sąd o karę w wysokości 3 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat, a także 30 000 zł grzywny. O 13 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Najwięcej słońca dzisiaj w regionach południowych, w innych mogą pojawiać się chmury, ale tylko chwilami i niegroźne. W Suwałkach zaledwie -5 stopni, lekko poniżej zera także w Olsztynie i Białymstoku. Poza tym od 1 stopnia w przeważającej części kraju do +4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Rząd rozważa pomysł refundacji dla wszystkich dzieci szczepionek przeciwko pneumokokom i meningokokom, a być może również przeciwko ospie wietrznej. Pneumokoki w Polsce są przyczyną co 10. zgonu dzieci do 5. roku życia. Potrafią wywołać sepsę, zapalenie płuc czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zaszczepionych jest jedynie kilka procent dzieci. Dlaczego tak niewiele? Powodów jest kilka, przede wszystkim cena. Szczepionka kosztuje około 300 zł. Ponadto nie bez znaczenia jest rosnąca niechęć rodziców do szczepienia dzieci. Jak informowało Metro, w ubiegłym roku na obowiązkowych szczepieniach nie pojawiło się około 10 tysięcy dzieci. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2011 roku. Lekarze ostrzegają, za kilka lat możemy mieć problem z odpornością populacji na groźne choroby zakaźne, które udało się nam opanować. Obawy nie bez podstaw. W Stanach Zjednoczonych fala zachorowań na odrę wywołała właśnie debatę o modzie na nieszczepienie. A dziś w Trójce pytanie, czy szczepienia dzieci są konieczne. Moim gościem jest pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Dzień dobry pani, witam, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Szczepienia dzieci są konieczne? Przede wszystkim konieczne jest przestrzeganie praw pacjenta. My jako stowarzyszenie stoimy na stanowisku, właściwie to nie tylko jest nasze stanowisko, to jest podstawowe prawo człowieka do zgody, do świadomej zgody na ryzykowny zabieg medyczny. Chcemy, żeby w naszym kraju panowały podobne przepisy jak w Niemczech i w Rosji, u naszych sąsiadów, gdzie szczepienia są refundowane i dobrowolne. Powiedziała pani, użyła pani takiego sformułowania, to ryzykowny zabieg medyczny. Dlaczego? Tak. Ryzyko szczepienia wynika, jest opisane w ulotkach szczepionek oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. I są to objawy od łagodnych, o których rodzice są uprzedzani, typu obrzęk, gorączka, po objawy, które zostawiają trwałe skutki. Także niestety jako stowarzyszenie odbieramy setki zgłoszeń z ignorowanych problemów. To są wszelkiego rodzaju zapaści, są to wszelkiego rodzaju objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, regres rozwoju. Dzieci nie powracają do pełnej sprawności często. To wszystko nie jest zgłaszane jako niepożądany odczyn poszczepienny. Stąd uważamy, że nie jest prawidłowo diagnozowane, nie jest prawidłowo leczone. Stąd... Ale w związku ze skalą tych powikłań, o których pani mówi, do których rzeczywiście czasem dochodzi, czy zmierzamy do wniosku, że w takim razie lepiej w ogóle nie szczepić się? W Stanach Zjednoczonych pani zapewne wie, od stycznia lekarze obserwują falę zachorowań na odrę. Zdaniem lekarzy powodem wzrostu tej liczby zachorowań jest taka zła moda na nieszczepienie dzieci. Na ten temat wypowiadał się m.in. nawet pan prezydent Obama, przekonując, że nauka nie pozostawia wątpliwości. Trzeba szczepić. My jako stowarzyszenie obserwujemy, tak, mamy relacje rodziców, że to nie jest wynik mody, to jest wynik właśnie obserwacji niepożądanych odczynów poszczepionych swoich dzieci, zignorowania tego przez personel medyczny. Właściwie pełna skala tych powikłań nie jest znana. To nie jest tylko problem naszego kraju. Nie ma tak naprawdę badań porównujących wpływ całego programu szczepień na zdrowie dzieci, porównujących do grupy dzieci nieszczepionych wcale. Stąd trudno tu ocenić pełną skalę, jakby pełen skutek masowych szczepień i w tej sprawie był na przykład projekt ustawy w Stanach. Niestety odrzucono w parlamencie ten projekt i te badania dotychczas nie zostały przeprowadzone. Pozostanę przy tym przykładzie odry. Przed wynalezieniem szczepionki odra zabijała rocznie na świecie 2,5 miliona ludzi. Wirus został opanowany dzięki szczepionce. Ten fakt nie przekonuje? Jeśli chodzi o umieralność, każdy może to sprawdzić, że spadała ona drastycznie, kilkukrotnie przed wprowadzeniem masowych szczepień. Także szczepionka miała niewielki wpływ na zmniejszenie umieralności, choć niewątpliwie szczepionki mają wpływ na zmniejszenie zachorowalności. Także tutaj twierdzenie, że szczepionki ocaliły miliony, no jest mocno na wyrost. Należy spojrzeć na te wykresy od 1900 roku. Nie będę zaprzeczać, że szczepionki mają wpływ na zmniejszenie zachorowalności. To fakt. Pneumokoki powodują, jak wiadomo, groźne zachorowania. Czasem prowadzą do groźnych powikłań. Te prowadzą do śmierci nawet często dzieci. Refundacja szczepionki, o czym dzisiaj chcemy porozmawiać, to jest zły pomysł, pani zdaniem? W sytuacji, gdy szczepienia są w Polsce przymusowe, wiążą się z przymusem administracyjnym, straszeniem rodziców niejednokrotnie po doświadczeniach z powikłaniami poszczepiennymi, straszenie na przykład ograniczeniem praw rodzicielskich, to jest zły pomysł, refundacja, wprowadzanie kolejnych obowiązkowych szczepień. Takie jest nasze stanowisko. Także pani uważa, że rodzice... Pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie dobrowolnych szczepień wzorem 16 państw europejskich. A no właśnie, pani uważa, że rodzice powinni mieć wolny wybór, tak? Tak, tak, dokładnie. No, tyle, że wolny wybór jednych może przyczynić się do zachorowań u innych. Jak to pogodzić? No tutaj nas trochę zadziwia hipokryzja jakby osób apelujących o obowiązek szczepień dla dzieci, podczas gdy większość osób podatnych na te choroby to są osoby dorosłe. Także może powinny dać przykład i wprowadzić obowiązek szczepień, zaczynając od służb medycznych, kończąc na osobach dorosłych. To wtedy faktycznie jest to konsekwentne. Jakby zrzucanie ciężaru powikłań poszczepiennych wyłącznie na dzieci jest nieetyczne naszym zdaniem. Pani zdaniem, podług pani oceny, duża jest liczba w tej chwili, jak można ją szacować, na jakim poziomie liczba rodziców, którzy decydują się na nieszczepienie swoich dzieci? Według informacji podawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny jest to około 7 tysięcy do 10 tysięcy osób, z tym, że część z tych dzieci to są dzieci nieszczepione tylko na przykład jedną czy kilkoma szczepionkami. Naprawdę jest niewielka liczba dzieci nieszczepionych wcale i najczęściej to jest po prostu rodzeństwo dzieci, które wcześniej doświadczyły jakichś problemów zdrowotnych po szczepieniu. Także w skali świata mamy rekordową wyszczepialność. Mm-hmm. Tak naprawdę no jest to około 98-99%, podczas gdy statystyki europejskie to są od około 79-98%. To prawda. Profesor Andrzej Zieliński niedawno w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, profesor Zieliński z Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, że w Polsce 95% rodziców szczepi jednak swoje dzieci do 12 roku życia, co stawia nasz kraj w światowej czołówce. Mówi także o tych ruchach antyszczepionkowych, którym, jak określa, ulegają niektórzy rodzice. W 2003 roku ponad 7 tysięcy było niezaszczepionych dzieci. Rok wcześniej 5 tysięcy, tak więc ta liczba nieszczepionych dzieci w Polsce rośnie, do czego wrócimy. Justyna Socha, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed 13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP jest moim gościem. Dziękuję. 17 minut prawie po południu. A dziś pytanie, czy szczepienia dzieci są konieczne. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. Pan Marcin napisał, jestem jak najbardziej za szczepieniami. Przeciwnicy szczepień zapominają o ochronie populacji, jaką dają szczepienia dzieciom, które z różnych względów nie mogą być szczepione. Jestem ojcem dziecka, napisał pan Marcin, które ze względów zdrowotnych nie może być zaszczepione. Modne ekomamy nie szczepią swoich dzieci, a przez to moje dziecko może zarazić się na przykład ospą, która dla mojej córki przy jej chorobie jest naprawdę groźna. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pani Justyno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Chciałabym zabrać głos w audycji. Otóż ja jestem jak najbardziej za szczepieniami i oczywiście obiema rękami podpisuję się pod pomysłem refundacji szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom. Z racji wykonywanego zawodu, to prawda, mam styczność ze zwierzętami, nie z dziećmi. Chciałabym tych wszystkich rodziców, którzy są antyszczepionkowi, uspokoić i powiedzieć, że niestety w obecnych czasach, kiedy choroby zakaźne mimo wszystko są w środowisku, a nam się wydaje tylko, że ich nie ma, szczepienia są jedynym skutecznym zabezpieczeniem przeciwko tym chorobom. A jeśli chodzi o dzieci, to jestem mamą małego dzieciaczka półrocznego i oczywiście szczepimy na wszystkie obowiązkowe szczepienia, dodatkowo na rotawirusa, ale niestety koszt szczepionki przeciwko pneumokokom, meningokokom jest kosmiczny, bo ponad 340 zł za jedną dawkę, a trzeba podać tych dawek kilka. No i niestety nie wiemy, czy damy radę finansowo. Także o tym pisze między innymi pani Wioletta. 300 zł kosztuje jedna dawka, a potrzebne są trzy. Są drogie, ale jednocześnie bardzo ważne. 7 trójek na początku, 22. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam serdecznie panie Kuba i radiosłuchaczy. Ja akurat jestem całkowitym przeciwnikiem szczepień. No to jest ten powód. Moim powodem jest choroba mojego rocznego syna, teraz już czterolatka, ponieważ jak miał roczek, niestety wykryto u niego raptomnie sarkomę. To jest nowotwór złośliwy trzeciego stopnia. No i od tego czasu, że tak powiem, tkwimy już w tym środowisku, w którym na szczęście ogólnie społeczeństwo nie tkwi. Ja patrzę na to z innego punktu widzenia. Ja widziałem na własne oczy i mam kontakt z rodzicami, którzy niestety już pożegnali swoje dzieci. Ja dużo czytałem na ten temat i dużo się orientowałem i niestety nie prowadzi się takich badań w kierunku udowodnienia związku nowotworów i autyzmu ze szczepionkami. To są wszystko jakieś dane statystyczne, które ktoś co jakiś czas układa i tam uogólnia, ale nie ma badań, nie ma podstaw, gdzie ktoś może siąść i udowodnić, że jest że z związek. Całą pewnością szczepionki są bezpieczne. Pani Anno, jeszcze pani. Co pani na to? Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja jestem, nie jestem żadną ekomamą ani ekobabcią zwariowaną tym bardziej. Natomiast sama miałam duże problemy z moją córką, która po szczepionce miała objawy neurologiczne, ponieważ nikt nie uprzedził mnie, że dziecko niedotlenione przy porodzie może mieć duże, bardzo duże nawet komplikacje przy szczepieniu. Dziecko było zdrowe do szczepienia, mimo opisu ze szpitala, że jakie były tam warunki przyjęcia dziecka na świat. Zostało zaszczepione normalnie w terminie. Później 3 lata rehabilitacji po prostu pozwoliło jej dopiero wrócić do normy. To samo ostrzegałam po prostu już swoje dzieci przed zaszczepieniem wnuka. No niestety sytuacja się powtórzyła, ponieważ mój wnuczek też był lekko niedotleniony przy porodzie, natomiast nikt nie uprzedził mojej synowej, która no zresztą tak jak ja jest za tym, żeby dzieci szczepić, ale szczepić wtedy, kiedy jest to dozwolone, żeby edukować rodziców, że są pewne ograniczenia, że trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, czy dziecko przy szczepieniu nie ma kataru, ale jeszcze na to, czy ono tak naprawdę jest zdolne tą szczepionkę przeżyć normalnie. I czy tylko działanie uboczne to będzie, powiedzmy, obrzęk czy gorączka. Tu mam wątpliwości, czy rodzic, aby na pewno jest w stanie to wszystko sprawdzić, zadecydować chociażby o okolicznościach czy terminie. Myślę, że najważniejsza jest tu rola po prostu lekarzy. Dziś pytanie, czy szczepienia dzieci są konieczne, pani Ada napisała. Są konieczne i basta, dzięki nim zniknęło lub pewnie znika kilka chorób zakaźnych. W ubiegłym roku w wyniku zakażenia rotawirusami wylądowałam w szpitalu, mój mąż ledwie żywy leżał w domu, a nasz półtoraroczny syn po szczepionce przeciwko rotawirusom bawił się w najlepszą u babci w domu. 7 trójek. Na początku 22, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja jestem jak najbardziej za szczepieniem. Podobna sytuacja była, młodsza córka miała rotawirus. Po wyjściu ze szpitala lekarz namówił nas na zaszczepienie młodszej córki i starszej. I proszę mi wierzyć, po tych szczepieniach od tamtej pory, a był to 2007 rok, żadne z moich dzieci praktycznie nie chorowało poza drobnymi jakimiś sprawami wirusowymi typu katar. Nie brały żadnych antybiotyków. Zdrowe dzieci wyrosły, więc jak najbardziej namawiam. A ciężkie przejścia mieliśmy w szpitalu, bo dziecko było odwodnione. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu stwierdził, że zaszczepcie, zaoszczędzicie na czasie. Owszem, ten wydatek był, bo to było prawie 900 zł, bo 3 szczepionki trzeba było kupić. Natomiast proszę mi wierzyć, od tamtej pory nic się nie dzieje. Dzieci rosną, żadnych antybiotyków, żadnych chorób. Mam 20... nadzieję, że im też tak się udało. 25 minut po południu. Profesor Jacek Wysocki, pediatra, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Szczepienia dzieci są koniecznością realizowaną na całym świecie. Jeżeli dobrze poobserwować epidemiologię chorób zakaźnych, to wyraźnie widać, że większość z tych chorób nie zniknęła pod wpływem szczepień, a utrzymuje się tylko w pewnej kontroli dzięki szczepieniom. No, możemy tu podać prosty przykład krztuśca, którego mamy kilka tysięcy przypadków rocznie w Polsce, ale masowych zachorowań u dzieci nie widzimy, bo dzieci są szczepione. I może drugi przykład, to co w tej chwili w Stanach Zjednoczonych obserwują, a co rok temu było też wielkim problemem we Francji, we Włoszech, czyli pojawienie się odry. Też przy obniżeniu odsetka dzieci zaszczepionych ta odra pojawiła się znowu. I to są dowody na to, że te choroby zakaźne ciągle są. Myślę, że edukacja jest najważniejszą sprawą. To znaczy rodzice muszą rozumieć i wiedzieć, dlaczego szczepią, jak te choroby wyglądają, jeżeli u dzieci wystąpią, jakie jest ryzyko zachorowania, a jakie jest ewentualnie ryzyko objawów niepożądanych po szczepieniach, bo dopiero ta wiedza pozwala ludziom podjąć racjonalną decyzję. Dzisiaj w całej medycynie mówimy o świadomej zgodzie pacjenta. Ktoś podpisując zgodę na zabieg operacyjny musi wiedzieć, jakie jest ryzyko tego zabiegu, ale też co się stanie, jeżeli tego zabiegu nie podejmie. I o taką świadomą zgodę na szczepienia też by nam chodziło. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie zastrzeżenia, proszę pana, no jak usłyszałem te pseudo-argumenty pani Justyny, z którą pan rozmawiał na początku, to jestem pełen obaw i przerażony, że, no, że tacy ludzie funkcjonują w naszym społeczeństwie, ponieważ no, to pani nie ma zupełnej racji, że szczepionki są niepotrzebne. Takie myślenie jest zagrożeniem dla całej populacji, dla naszych dzieci, które stykają się z dziećmi właśnie takich ekorodziców. I również mogą mieć problemy, jeżeli szczepienia zostaną wycofane, tak? Także szczepienie to jest, no tak jak każda ingerencja, każdy zabieg medyczny, no jest ryzyko, tak? To chyba nie znaczy, że nie mamy się poddawać operacjom, bo możemy też umrzeć, tak? Pani Ewa, nieco zdenerwowana zapewne, pyta, co za logika? Jasne, pozwólmy rodzicom nie szczepić dzieci, a za kilka lat zaczniemy walczyć z powrotnymi epidemiami ospy wietrznej czy odry. 7 trójek na początku 22. Pani Magdaleno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że jestem jak najbardziej za szczepieniami, natomiast tak zwanymi racjonalnymi szczepieniami. Co to znaczy? Nie rozumiem, dlaczego u nas w Polsce, w przeciwieństwie do krajów na przykład skandynawskich, dzieci szczepi się zaraz w pierwszej dobie. Dziecko przychodzi na świat, wszystko jest dla niego nowe, natomiast od razu dostaje podwójną dawkę, jest szczepione przeciwko gruźlicy oraz WZW. Moje dziecko miało niepożądany odczyn poszczepienny po gruźlicy, który utrzymywał się przez aż 6 miesięcy. I wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy taką możliwość, jak w krajach, które są bardziej rozwinięte, mają też większą wiedzę na temat szczepionek niż my tutaj, to ludzie jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że chętniej, bardziej skorzy byliby do tego, żeby szczepić te dzieci i nie bać się też. Natomiast drugą kwestią jest również kwestia etyki. Mhm. Wydaje mi się, że to nie chodzi o modę i o tak zwane ekomamę. Ja nie jestem ekomamą, Natomiast i teraz słyszę w audycji, że wszystkim przypisujemy ekomamy, jest rodzaj takiego też obrażania kobiet. Wydaje mi się, że chodzi o pytanie, dlaczego ludzie nie szczepią. I w większości jednak wydaje mi się, że jest to też brak zaufania do koncernów farmaceutycznych, które, jak wiemy, bardzo często zachowują się i zachowywały się nieetycznie. I od czasu do czasu wybuchają. To jest zapewne, ma pani rację, strach, pewne wątpliwości. Pan Olgierd. Panie Olgierdzie, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu. Wydaje mi się przede wszystkim, że ruchy antyszczepionkowe oparte są na braku wiedzy albo pseudowiedzy. Zawody z tym farmaceutą i spotykają się na co dzień z sytuacjami, którymi pacjenci wyciągają błędne wnioski. Błędne wnioski są wyciągane na przykład w sytuacji, w której dziecko zostaje zaszczepione, a następnie zachoruje. Zachoruje na zupełnie inną chorobę niż zostało zaszczepione, ale od razu mama czy ojciec wiążą to ze szczepieniem. Mhm. To totalnie niezwiązane z tą sprawą, ale rodzice, którzy w większości przypadków są przewrażliwieni, sam jestem ojcem małego syna i zdaję sobie sprawę, że trzeba mieć do tego racjonalne podejście. Ale uczmy przede wszystkim młodych rodziców, uczmy młodych ludzi w naszych szkołach tego, że szczepionka nie jest złem, tylko jest po prostu zwyczajnie potrzebna, tak jak inne rzeczy niezbędne w naszym życiu. Pani Marta napisała, należy szczepić dzieci, które nie mają ku temu przeciwwskazań. Za to moda na nieszczepienie dzieci tak po prostu jest nieodpowiedzialna. A w odniesieniu do całej populacji szczepić należy z głową. Pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry, ja się tak wypowiem, bo trochę takie sądowanie społeczeństwa zważywszy na to, że jak bardzo się medycyna rozwinęła i jaką wiedzę trzeba mieć ugruntowaną, wieloletnią, żeby zawierać jednak takie autorytarne zdanie. Oczywiście taka polemika publiczna jest ważna, ale to, żeby ktoś nie wyciągał, bo łatwo ludzi, to znaczy autosugestie mogą, że skorzystając z jakiejś ograniczonej, na przykład z relacji tej pani, gdzie zauważyłem dużo braków takich merytorycznych, w sensie, że na przykład... Mówi pan o wypowiedzi słuchaczki, tak? Na razie jeszcze do pani... Czy mojego gościa, pani Justyna Socha. Tak. Mhm. To znaczy, bo tam zauważyłem nieskrupulatności, na przykład, że powiedziała, że fakt, że szczepionki na przykład bardzo zmieniły w czasie wojny, tak jak był nasz tutaj wynalazca Odon Bujwit i Pasteur, wynalazł tuberkulinę, bardzo wymiernie zmniejszyło o setki tysięcy, to było bardzo sprawdzalne, że tak powiem. Medycyna w dużym stopniu jest sprawdzalna. No już tam abstrahuję od tego, że Pasteur tam zawłaszczył część Bujwidowi badań i opublikował jakieś swoje, ale tak Europa z nami robi. Ale takie właśnie... Ale adrem, zmierzając do finału, panie Krzysztofie, szczepić czy nie szczepić? Tak, ja byłem szczepiony, za mało nawet, powiem szczerze, tylko fakt, że narodowe powinny być te fabryki, dlatego że to zaufanie nie może być takie na wiarę, tylko to po prostu powinno być sprawdzane, nie wiem, czy spektrometrem, czy może się lekarze powinni wypowiedzieć, czy można sprawdzić realnie całkowitą... To wrócimy do tego wątku, jeśli pan pozwoli, za chwilę, pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w naszej rodzinie się w ogóle nie szczepimy, nikt się nie szczepił, z tego powodu, że w informacjach są informacje, gdzie... Boże, pies jeszcze szczeka. Są informacje, że są niezdrowe. A pies... To nie chcę dać mojemu dziecku coś, gdzie panie Macieju, zdania negatywne na ten temat. A pies szczepiony? Pies też nie szczepiony. Pediatra Dorota Sienkiewicz. Są sytuacje, kiedy szczepienia dzieci są konieczne, na przykład kiedy mama choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Natomiast w większości wypadków, moim zdaniem, należy bardzo indywidualnie podchodzić do szczepień. To znaczy, należy wziąć pod uwagę, jaki jest stan zdrowia dziecka aktualnie, czy ostatnio nie przebyło jakiejś choroby, choćby infekcyjnej. Trzeba wziąć także pod uwagę i zapytać o choroby przebyte, które mogą osłabić układ odporności dziecka, stąd reakcja choćby na szczepienie będzie nieadekwatna. Należy zapytać o choroby w rodzinie, należy zapytać o reakcję na poprzednio wykonywane szczepionki. No i wtedy się zastanowić, jak indywidualnie podejść do tego problemu szczepień. Należałoby szczepić pojedynczymi szczepionkami, żeby nie obciążyć układu immunologicznego dziecka. Dlatego mówi się coraz więcej o przeładowaniu układu odporności dziecka. Ja mam wiele przykładów, gdzie dzieci w pierwszych dobach życia zaczynają chorować, a już były zaszczepione. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani dr Lidia Gądek, posłanka Platformy, szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Witam panią posłankę, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani doktor, uściślijmy, co chcemy refundować, kiedy poznamy projekt ustawy? Projekt ustawy poznamy w najbliższych dniach. Prawdopodobnie już w marcu rozpocznie się procedowanie nowego projektu. Co chcemy refundować? No bardzo chcielibyśmy refundować wszystko, co jest potrzebne zarówno dla naszych małych pacjentów, czyli dzieci, jak również dla osób dorosłych. No ale wszystkiego się niestety zapewne nie da. Niestety nie jesteśmy w stanie z pewnością od razu. Natomiast od bardzo dawna trwa batalia o to, aby rozszerzyć możliwość refundacji, szczególnie o bardzo niebezpieczne dla naszych zarówno młodych, jak i obciążonych starszych pacjentów pneumokoki i meningokoki. Ale myślimy także o HPV, być może ospa. No dzisiaj jeszcze tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, ponieważ to wymaga również policzenia możliwości. No właśnie, finansowych. Ile to będzie kosztować budżet? Bo wiem, że refundacja szczepionek przeciwko pneumokokom, a tylko tej szczepionki, to jest koszt w granicach 250 milionów złotych rocznie. To znaczy, to byłby taki koszt, gdybyśmy dzisiaj kupowali, znaczy gdybyśmy dzisiaj kupowali po takich cenach, jakie one funkcjonują obecnie, a funkcjonują takie z powodu tego, że szczepi się stosunkowo niewiele. Natomiast no, zapewne momencie, kiedy producenci szczepionek bardzo pilnie słuchają debaty o refundacji w Polsce, bo sprzedaż wzrośnie. A z producentami a propos ceny, można negocjować? Myślę, że... Można to zrobić na poziomie Ministerstwa Zdrowia? Oczywiście i to jest klucz całej sprawy, że szczepienia, które będą negocjowane, ceny szczepionek negocjowanych dla całej populacji, powiedzmy dzieci w odpowiednim wieku, czy tam osób dorosłych obciążonych, będą miały zdecydowanie inną cenę niż szczepienia, które w tej chwili są funkcjonujące tylko i wyłącznie w formie komercyjnej. To sprawdziło się przy ustawie refundacyjnej, przy wielu lekach, w tym lekach innowacyjnych. I ten sam mechanizm ma prawo zadziałać również przy szczepieniach. A to tak naprawdę nie koncerny się liczą i nie oni nas interesują, tylko interesuje nas dobro naszego pacjenta. Jeżeli uporamy się z porządkiem prawnym, to zmiany mogłyby wejść w życie od początku 2017, tak? Jeżeli uda nam się przeprocedować skądinąd dosyć prostą ustawę, która przy okazji porządkuje jeszcze kilka kwestii. To... Przepraszam, że się uśmiecham, ale wiele ustaw jest bardzo prostych i... leżą i dyszą. My już ją mamy przygotowaną, opowiem tak. I od dłuższego czasu w grupie posłów zabiegaliśmy o to, żeby można było ją dać do legislacji. Jest już powiedziane tak, w związku z czym cieszymy się z tego niezmiernie i to już jest sprawa w sumie krótka, bo jest akceptacja już marszałka Sejmu i klubów. W związku z czym powinno to być prędko, a więc od 1 stycznia 2017 roku będziemy mieć możliwość szczepienia refundacji szczepień w poszerzonym zakresie i pakiecie. Czyli pneumokoki, meningokoki? Meningokoki. Te dwie rzeczy idą jakby, można powiedzieć, prawie na pewno. Co do reszty będzie informacja w momencie, kiedy będą wyliczenia ze strony NFZ-u, no i oczywiście wycena OTM-u i negocjacje z firmami. Ja wiem, że pani internetowy profil zaatakowali przeciwnicy szczepień. Ponoć kupiły panią koncerny farmaceutyczne. Nie mam żadnych kontaktów z koncernami farmaceutycznymi. Nawet zrezygnowałam z pracy z podkomisji do spraw prawa farmaceutycznego, ponieważ chciałam być poza wszelkimi podejrzeniami. Generalnie w ogóle nie kontaktuję się z przedstawicielami koncernów, szczególnie tych szczepionkowych, bo czułam, że tak się to może odbywać. Natomiast to akurat nie ma żadnego znaczenia. Koncern nie może kupić ani pojedynczego posła, ani całości parlamentarnej. Natomiast zwyciężyć ma zdrowy rozsądek. Tak? My musimy się kierować dobrem populacyjnym i dobrem jednostkowym pacjenta. Jestem praktykującym lekarzem, mam olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, o szczepienia i z dorosłymi osobami. i tak naprawdę moje doświadczenie plus doświadczenia wielu, wielu milionów pacjentów na świecie mówią o tym, że tak trzeba, w tym kierunku trzeba pójść. No ale z drugiej strony zapewne w swojej praktyce spotyka się pani z takimi przypadkami różnych powikłań, niepożądanych zdarzeń po szczepieniach. Czy przekonują panią argumenty przeciwników szczepień? Czy obawy tych rodziców mają naukowe podstawy? Znaczy, obawy rodziców, generalnie obawy każdego z nas przed każdą interwencją medyczną są uzasadnione, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że każda... Tak czy inaczej jest to ingerencja. No tak czy inaczej jest to ingerencja, ale czy to, że mamy duże obciążenie zabiegiem operacyjnym i duże ryzyko operacyjne, to mamy nie ratować człowieka, bo może coś nie wyjść? No, każdy organizm jest inny i oczywiście musimy ważyć plusy i minusy każdej decyzji, którą podejmujemy. Również tak jak mówię zawsze, przepisanie antybiotyku, nawet doustnego, może się wiązać z bardzo poważnymi objawami niepożądanymi, a przecież musimy leczyć infekcje, szczególnie te ciężkie, które wymagają takiego leczenia. W związku z czym zawsze ważymy za i przeciw. Natomiast na szczęście również z mojej praktyki, ale także ze statystyk wynika, że te ciężkie powikłania poszczepienne, niepożądane odczyny poszczepienne są bardzo, bardzo rzadkie. Ryzyko ich wystąpienia. Czy ktoś to bada? Jest. Czy ktoś prowadzi statystyki z tym związane? Oczywiście, no przecież GIS cały czas prowadzi tą statystykę. Jest ścisła procedura zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepielnych. To nie jest tak, że ktoś sobie zgłosi albo nie zgłosi, jak to niektórzy mówią, że albo lekarze wolą nie zgłaszać, albo bo może coś nie tak zrobili. To jest procedura bardzo ściśle dookreślona i nikt z nas, lekarzy praktykujących, nie ośmieliłby się nie zgłosić poważnego powikłania poszczepiennego z wielu względów, zarówno tych etycznych i merytorycznych, jak i ewentualnie konsekwencyjnych. W związku z czym nie można powiedzieć, że powikłań jest strasznie dużo, tak jak się dopisze na forach. Dzieci umierają, mamy krew na rękach, dzieci mają bardzo poważne powikłania, a my tego nie zgłaszamy. Nieprawda. W mojej praktyce mówiłam, jedyne podejrzenie poważne dotyczyło mojego dziecka własnego. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, natomiast w większości są to objawy typu stan podgorączkowy, gorączka, niewielki obrzęk rączki, co niektórzy uważają, że nie jest najgorsze, jeżeli w ogóle wystąpi coś takiego, bo jest to specyficzna reakcja. To są następstwa dosyć łagodne. Dzisiaj słuchacze w listach opisują mi i smutne, i trudne przypadki. Wiążą ze szczepieniami sporo niepożądanych następstw. Są listy na przykład wiążące szczepienia z autyzmem. Kilkanaście lat temu pan Wakefield zrobił wielką krzywdę właściwie całemu światu, tak można by powiedzieć, swoim oszustwem, bo dzisiaj już mamy wyrok w tej sprawie, że było to oszustwo zdecydowanie, i wydał pseudonaukową pracę o wpływie szczepień, powiązaniu szczepienia MMR-kom i autyzmu, rozwoju autyzmu. Okazało się, że wszyscy już wiedzą, że jest to oszustwo, ale ziarno zostało zasiane i przynosi straszne efekty. Proszę zwrócić uwagę, że rozwinęła się nawet pandemia ospy w Wielkiej Brytanii w niektórych rejonach jako następstwo tego wielkiego kłamstwa, tego przekrętu. I my nie możemy poddawać się tego typu działaniom oszustów, tak można było powiedzieć. Zrobiło to wielką krzywdę, natomiast nigdy nikt nie udowodnił w badaniu naukowym, stricte naukowym, powiązanie tych dwóch stanów. Natomiast no niestety mentalność nasza jest też taka, jeżeli ktoś ciężko zachoruje, coś złego się wydarzy, staramy się wszyscy szukać przyczyny tego. Więc zaczyna się wiązać to z czym? Najprościej, jak nie ma urazu, nie ma genetycznych skłonności, to na pierwszym szczale są szczepionki. Co niestety dla chorych na autyzm, dla osób autystycznych, bo właściwie to nie są ludzie chorzy, prowadziłam też kiedyś ustawę Karta Praw Osób z Autyzmem, więc dużo wiem i na ten temat. ta bujda, która została puszczona wiele lat temu przez pseudonaukowca, doprowadziła do tego, że trochę zostało odpuszczone faktyczne badania nad przyczynami autyzmu. I tu ta krzywda jest jakby podwójna. Ja nie wykluczam tego, bo jak mówię, każde szczepienie jest ingerencją medyczną. Jest obarczone pewnym ryzykiem. Natomiast również ewoluuje rynek szczepień w ten sposób, że one są naprawdę coraz bardziej nowoczesne. To nie tak jak kiedyś, że szczepionki były stabilizowane różnymi substancjami. Były całe... Pani zdaniem, całe bardzo, ustroje. Bardzo dzisiaj... się to zmieniło. Przepraszam, że przerywam, ale chcę dać szansę jeszcze słuchaczom, a my wrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy za kilka minut. Doktor Lidia Grądek, posłanka Platformy, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy szczepienia dzieci są konieczne. Czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure. But you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love that hover above me. Siedemnaście minut pozostało do 13:00, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Kubo. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. No ja chciałbym się przyłączyć do chóru tych sceptyków, którzy przede wszystkim, no zgadzając się z tym, że szczepionki jako takie na pewno były wymyślone z takim celem, żeby ludziom pomagać, ale niestety dzisiaj bardzo dużo koncernów farmaceutycznych zachowuje się jak organizacje niemalże przestępcze, które uniemożliwiają ludziom faktyczne uniezależnienie się od drogich terapii. Ja sam znam wiele takich przykładów, które mógłbym mnożyć, świadczących o tym, że koncernom dzisiaj nie zależy na naszym zdrowiu, ale na tym, żeby nas finansowo od siebie uzależnić całkowicie. I gdyby tutaj był większy poziom zaufania społecznego do tego przemysłu farmaceutycznego, to na pewno też i ze szczepieniami byłoby dużo lepiej. I pewnie takich ruchów by nie było. Pan Marcin zauważa, nie szczepimy się tylko i wyłącznie dla siebie, ale także dla tych, którzy nie mogą być szczepieni. Niechże zwolennicy tego ruchu antyszczepionkowców złożą deklarację na przykład, że w przypadku zachorowań nie będą korzystać z publicznej służby zdrowia. Pan Marcin zauważa również, że w Stanach nie ma de facto obowiązku szczepień, ale brak szczepień u dziecka może zamknąć się drogę na przykład do wybranych przedszkoli lub szkół. Pan Zbigniew, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem poruszyć. Otóż problemem chyba nie jest to, czy szczepić, czy nie szczepić, tylko przy tej dowolności na przykład importu szczepionek ja zupełnie nie mam zaufania do tego, co kupuję w aptece, mimo że jest to działalność gospodarcza czyjaś, prawda? Ktoś prowadzi aptekę, ja nie wiem, co kupuję, bo ten nadzór państwa, ja mam co do tego wątpliwości. Ale chciałem poruszyć inny temat. Czy nie byłoby tak jakby logicznym i sprawiedliwszym, że jeżeli państwo wymaga ode mnie, żebym zaszczepił dziecko, to powinienem na przykład mieć możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek powstania konsekwencji tejże szczepionki. Mm-hmm. No, jeżeli ktoś mnie do tego zmusza i tak dalej, to chciałbym mieć gwarantowaną na przykład, jeżeli państwo mnie zmusza, to gwarantowaną przez państwo na przykład pulę pieniędzy na to, że w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych dostaje jakieś pieniądze na leczenie tego dziecka. Za 13 minut, godzina 13, profesor Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Oczywiście należy ze względu na fakt skutków powikłań w przypadku danej jednostki chorobowej, ściślej mówiąc chorobie po prostu zakaźnej, która jest wymierna nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale również w aspekcie po prostu ekonomicznym. Możemy sobie zadać jedno zasadnicze pytanie. Czy w wyniku komplikacji po danej chorobie zakaźnej zgon naszego dziecka można przeliczyć w jakiś sposób na pieniądze? Myślę, że z tym pytaniem Państwa zostawiam. Pani Renato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z taką smutną wiadomością właściwie. Moja wnusia była zaszczepiona, miała niewielkie powikłania, to znaczy niewielki obrzęk, niewielką temperaturę, ale zachorowała mając 3 lata i niestety ta szczepionka nie uratowała jej. Dziękuję bardzo. Pan Michał, panie Michale, witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Ja chciałem się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami odnośnie szczepień. Sam jestem ojcem 20-miesięcznego syna. I tak się składa, że pracuję w firmie farmaceutycznej, nie w tej firmie, która rozprowadza szczepionki, natomiast w firmie farmaceutycznej. I jak do tej pory byłem 100% zwolennikiem szczepień, natomiast zacznę się mocno zastanawiać nad tym, ponieważ, no, tak jak mówię, jest to moje doświadczenie prywatne. Nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ nie było to nigdzie zgłoszone, czy reakcja mojego syna, choroba była wywołana szczepionką, czy być może po prostu zwykłym zakażeniem, być może naszym błędem, niedopatrzeniem. Nie jestem tego pewny, natomiast wiem tyle, że borykaliśmy się, zbiegło się to ze szczepieniami i tak jak mówię, nie jestem w stanie tego stwierdzić i nie jestem przeciwnikiem szczepień, natomiast mocno się nad tym zastanawiam. Borykaliśmy się z problemem podrażnienia opon mózgowych u syna, skończyło się na ciężkich antybiotykach, wszystko jest odpukać w porządku. Zgłosiliśmy się na kolejne szczepienie, teraz mieliśmy niedawno MMR i mały przyszedł, wszystko w porządku, nie było najmniejszego odczynu szczepiennego, natomiast to w jakiś sposób też zostaliśmy potraktowani przy szczepieniu przez lekarza, który ledwo spojrzał na naszego syna, połączył dwa szczepienia, które teoretycznie nie powinny być połączone. My tak jakby ufamy lekarzom, ponieważ to są ludzie, którzy mają nam pomagać w kwestiach zdrowotnych. Natomiast ja też patrzę z drugiej strony, ze strony biznesu farmaceutycznego i jestem pełny obaw, w jaki sposób to wygląda. Jestem, tak jakby pracuję w firmie farmaceutycznej od strony kontaktu z lekarzem. Wiem, jakie... I ma pan wątpliwości. Dejmy szansę jeszcze pani Magdalenie. Halo? Krótko. Dzień proszę, dobry. Pani Magdo, bo czas Dzień nam się dobry. Kończy. Ja też mam Witam. Ogromne wątpliwości, dlatego że jestem mamą niepełnosprawnego dziecka. Dziecka, które niedotlenione w pierwszej dobie zostało zaszczepione obowiązkowym szczepieniem. I niestety jest to dziecko w tej chwili 10-letnie, które nie mówi, które nie jest samodzielne i ja po prostu ponoszę konsekwencje obowiązkowego szczepienia do dzisiaj i moje dziecko będzie ponosiło te konsekwencje do końca życia. Na koniec jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Dobry. Witam. Czy my nie możemy, jak cywilizowany świat, dać ludziom po prostu wyboru, czy oczywiście będzie problem, bo ktoś na tym nie zarobi? Ile pan usłyszał historii, tak jak przed chwilą pani Magdy, ile do pana napisało, czego pan nie przeczytał? Po co to? Dajmy ludziom po prostu wybór. Czy to nie jest tak, że jak nie wiem, kupujemy towar, jest gwarancja, bo musi być, po czym się okazuje, że gwarancja nie obejmuje niczego. Teraz mówi się, że jak nie zaszczepicie, to będzie to, tamto, siamto, ale jak zaszczepicie, to się już nie mówi też, co się może stać. Przestańmy straszyć. Panie Krzysztofie, obiecuję, za chwilę zacznę od tego pytania jeszcze wcześniej. Doktor Jacek Czelej, pediatra. Tak i nie. To znaczy ja uważam, że powinniśmy się koncentrować na szczepieniach najbardziej podstawowych, natomiast nie jestem zwolennikiem szczepień ponadpodstawowych. Dlaczego? Dlatego, że 80% moich pacjentów na przykładu to są alergicy. I w związku z tym, że są bardzo duże problemy z zanieczyszczeniami, które zawierają niektóre szczepionki, no jest to niebezpieczne po prostu dla części pacjentów. Również jest to niebezpieczne dla pacjentów, którzy mają jakieś problemy natury neurologicznej na przykład. Czyli nie można powiedzieć, że wszyscy się powinni szczepić wszystkimi dostępnymi szczepionkami, jakie są na rynku. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP i mam nadzieję za chwilę pani posłanka Lidia Gądek, szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Witam panią, słyszymy się? Witam, tak, słyszę. Dzień dobry. Dziś i jest również pani poseł, tak? Tak, jestem, witam. Dziś na pytanie, czy szczepienia dzieci są konieczne? 56% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 44% odpowiada, że nie. Pani doktor, pani Lidia Gądek, czy możemy dać rodzicom wybór? Generalnie rodzicom dajemy wybór, tak naprawdę, i myślę, że przy okazji tej ustawy należałoby przedyskutować kwestię ewentualnego nieobligatoryjnego szczepienia, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że jeszcze nie jesteśmy na tyle świadomi zagrożeń płynących z przerwania ciągu szczepiennego, aby pozostawić to decyzji rodzica, który może mieć różną wiedzę. Tak powiedzmy sobie w skrócie. A co może się stać w sytuacji, kiedy na przykład taki ten ruch antyszczepieniowy rozwinie się w Polsce? Na razie nic na to nie wskazuje, choć oczywiście ta liczba nieszczepionych dzieci rośnie, ale to są wciąż liczby niewysokie. Natomiast co będzie, jeżeli ta skala będzie rosła w przyszłości, za 5, za 8, za 10 lat? Naszym zadaniem jest to, żeby świadomość społeczną podnosić, a nie ulegać presji pewnych niesprawdzonych informacji. Głównie nasze działania to nie tylko możliwość udostępnienia dodatkowej refundacji na dodatkowe szczepienia, ale przede wszystkim praca nad świadomością. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której przerwiemy dobrze dziś funkcjonujący system szczepień z dobrymi efektami populacyjnymi tak naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, że o niektórych chorobach zapomnieliśmy po prostu jako społeczeństwa, szczególnie społeczeństwa tego świata, który dba o szczepienia, i nie możemy wracać do epoki, kiedy będziemy się bali znowu odry, znowu ospy prawdziwej czy polio. Justyna Socha jest z nami. Zapewne słyszała pani wypowiedzi naukowców, lekarzy w dzisiejszym programie. Dlaczego zatem pediatrzy, epidemiolodzy uważają, że trzeba szczepić, że to na przykład pozwoli opanować pneumokoki? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że będzie więcej rezygnacji ze szczepień, ponieważ państwo również z Komisji Zdrowia nie słuchacie naszych postulatów. Mówimy, dlaczego rodzice tracą zaufanie do szczepień. Mówimy, że niepożądane odczyny poszczepienne są ignorowane. Tutaj chciałam się powołać na pracę profesora Jacka Wysockiego, który się wypowiadał dzisiaj w państwa programie. Tak. Praca dotyczy rejestracji takiego powikłania, które polega na zapaści u dziecka, które może trwać nawet 2 doby, nie ma kontaktu z dzieckiem, jest blade, nieprzytomne. Rodzic myśli, że dziecko umiera, tak? I pediatrzy polscy zarejestrowali rocznie przez kilka lat 49 przypadków tego, podczas gdy w jednej poradni zespół profesora Wysockiego zarejestrował 84 takie przypadki. Czyli widzimy, jak bardzo jest zaniżona prawdziwa skala niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tutaj wiele osób jakby wkładało w moje usta jakieś postulaty likwidacji programu szczepień. Nieprawda. My mówimy rodzicom na przykład, że mają prawo do szczepionek bez ciomersalu. W tej chwili polskie niemowlęta dostają obowiązkowo 4 szczepionki DTPW. W tej chwili polskie noworodki w pierwszych godzinach życia dostają koreańską, tanią, ryzykowną szczepionkę. Wspomniała pani nazwę Tiomersal, to jest... może występować w szczepionce na gruźlicę, tak? O to chodzi? Ale chwileczkę właśnie, bo to jest taki wątek poruszany często dzisiaj w listach na ten temat. Szczepionka jest tylko w Rumunii stosowana w tej chwili i w Polsce. W Europie jej się nie stosuje. Szczepionka powinna być dostępna DTPA dla dzieci, jest mniej ryzykowna i to jest potwierdzone naukowo. Ale ta szczepionka jest dostępna w tej chwili, nią szczepimy. Nie, jest refundowana tylko dla wcześniaków w tej chwili i wiem, że są plany wycofania jej i wprowadzenia szczepionki. Szanowna pani, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy dokładnie o faktach. Natomiast ja bym jeszcze chciała zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jeżeli mamy dawać wybór rodzicom, to dajmy ten wybór w pewnych zakresach, tylko poinformujmy ich również o tym, co się dzieje, co może się stać, nie daj Boże, przy masywnym zakażeniu, na przykład pneumokokami, meningokokami, jak wygląda serce u dziecka, jakie są powikłania, jakie mogą być dramatyczne powikłania i ile ich jest w skali kraju w stosunku do powikłań poszczepiennych. W związku z czym ja jestem daleka od tego, żeby w jakiś sposób bagatelizować mogące wystąpić po każdej interwencji medycznej powikłania. Natomiast musimy zawsze, po to jesteśmy lekarzami, po to jest świat nauki, żeby wypracował nam najlepszy system, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i życia człowieka od jego początku aż po naturalne zejście, tak? Pani poseł, dlaczego ewidentnie są jednym z tych, które uważane są za element, który uratował naszą populację i przedłużył zdecydowanie życie nas jako populacji ludzkiej. Pani poseł, dlaczego tylko kilka procent dzieci zaszczepionych jest przeciwko pneumokokom? To jest kwestia ceny szczepionki? No oczywiście dzisiaj, jeżeli samorząd nie jest na tyle światły lub nie ma możliwości finansowych, żeby realizować programy szczepień dla swoich dzieci, to jest kwestia kilkuset złotych jednorazowego wydatku. W związku z tym, ilu rodziców tak naprawdę jest na to stać? Justyna Socha, bardzo proszę. Ilu dzieci rocznie dotyczy problem zakażenia inwazyjnego pneumokokowego? Jest to 100 dzieci. A ilu dzieci dotyczą powikłania poszczepienne pod tych wszystkich ryskownych szczepionkach, które wymieniłam? Dlaczego państwo się do tych problemów nie odniesiecie? To jest problem 100 dzieci. Bo ja, pracując jako lekarz przychodni, mam zdecydowanie inne dane. Proszę zwrócić uwagę na olbrzymie badanie populacyjne nasze polskie, gdzie Kielce rozpoczęły program szczepień pneumokokowych swoich dzieci i okazało się, że mają już efekt populacyjny w postaci zdrowszej populacji dorosłych, mniej powikłań ciężkich, zapaleń płuc. A jakie są koszty leczenia powikłań poszczepionych? Bo nikt tego nie zna. Obciążonych w wieku starszym, a więc mniejsze koszty populacyjne, czyli mamy zdrowsze dzieci i przekłada się to na zdrową populację dorosłych. To są fakty. To nie są żadne mity wymyślone przez firmę farmaceutyczną albo przez kogoś, kto